श्रीमान वेंकटनाथार्य कवितार्किक केसरी वेदांताचार्यवर्यो मे सन्निधत्ताम सदा हृदि। हम प्रपन्न पारिजात में चतुर्थ पद्धति जो गुरुपासन पद्धति है वो हम उसका अधिगम करने वाले हैं। उसका श्लोक संख्या है, उस पद्धति की श्लोक संख्या है लगभग 40 है, 45 इतना है, 45 है। उसमें हम दो विभाग करके 22 श्लोकों को पहले भाग में कहेंगे। जैसे प्रपत्ति की बाबत में और विद्याधिकम के बाबत में हो, सब में गुरु उपासन बहुत बहुत जरूरी है। जिसको विशेष रूप से संसार में और तापत्रयों से भीती आई है और संसार में बहुत तकलीफ होने की वजह से और आध्यात्मिक आधिदैविक आधिभौतिक पीड़ाएं हो रही हो, उसको जब विरक्ति होगी संसार में, तब इस दुनिया में और आमुष्मिक में भी जो फल प्राप्ति है हम लोगों को मिलना है प्रपत्ति के द्वारा, उसमें गुरु ही बहुत मुख्य गम्य है, अर्थात मुख्य स्थान है। फले गम्यः गुरुर् महान, ऐसा उसे कहते हैं। संसारोद्विग्न मनसा तापत्रतय भीरुणा विरक्तेनेह चामुत्र फले गम्यो गुरुर् महान। संसार उद्विग्न मनसा, संसार में जो बहुत दुखी होकर, मानसिक दुखी होकर, तापत्रतयों से जिसकी भीति है, तापत्रय तापत्रय शब्द से हम बोलते हैं जो आध्यात्म भीति है, अपने आत्मा की बाबत में चिंतन करके जो भीति है, और देवताओं की वजह से जो भीति है, और भौतिक पदार्थों के द्वारा जो भीति उत्पन्न होती है, इन तीनों भीतियों को दूर करने हेतु जब विरक्ति पाता है तब फल प्राप्ति जो है और संसार सागर से बाहर निकलकर भगवत धाम प्राप्ति हेतु गुरु की आवश्यकता अत्यंत महत्वपूर्ण है। परीक्षे लोकान् कर्मचितान् विप्रः निर्वण्णमानसः कृतेन मोक्षो नास्ति इति तज्ज्ञानार्थं गुरुं व्रजेत्। सुश्रुति वाक्य है, परीक्षे लोकान् कर्मचितान् ब्राह्मणो निर्वेदमायात् नास्ति कृतः कृतेन तद्विज्ञानार्थं सः गुरुमेवाभिगच्छेत् समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम् तस्मै स विद्वानुपसन्नाय सम्यक् प्रशान्तचित्ताय समान्विताय एनाक्षरं पुरुषं वेद सत्यं सत्यं सत्यं प्रोवाचतां तत्त्वतो ब्रह्म विद्याम्। ऐसा श्रुति वाक्य है। ये श्रुति यहां इन श्लोकों में, उपर्युक्त श्लोकों में स्मारित है। उस श्रुति का तात्पर्य हम समझ लें तो इन श्लोकों का तात्पर्य अपने आप समझ में आ जाएगा। कर्मचितान लोकान परीक्ष्य, कर्म से हम संपादनीय लोगों की परीक्षा करें तो ये सब कर्म से संपादित स्वर्ग इत्यादि लोग जो है वो हमारे लिए आवश्यक नहीं है, क्योंकि एक न एक दिन कर्म से संपादित लोक क्षय हो जाएगा। क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति, ऐसा फिर से इसी दुनिया में आना पड़ेगा, वही परिस्थिति फिर से जागृत हो जाएगी। जो संसार में तापत्रयों से भयभीत होकर कर्मचित कर्म से संपादनीय लोगों को हम ना ही प्राप्त करें और वहां निर्वेद प्राप्त करें, और कर्मचितो लोकान ब्राह्मणः निर्वेदमायात् नास्ति कृतः कृतेन, अकृत जो श्री वैकुंठ लोक है, नित्य लोक है, वो कृतेन कर्मणा न भवति। जो किया हुआ कर्मों से आकृतक जो ब्रह्मलोक है वो कैसे प्राप्त हो सकता है, वो नित्य है, ये तो कर्म से संपादित है। कर्म से संपादित दुनिया हम लोगों को एक न एक दिन नष्ट हो जाएगा। नित्य दुनिया तो नित्य श्री वैकुंठ धाम तो हमें इस कर्मों से प्राप्त हो नहीं सकता है, ऐसा समझकर वो गुरु के पास दौड़े और जाते वक्त समित पाणी होकर समितों को हाथ में रखते हुए श्रोत्रिय व्यक्ति के पास, ब्रह्मनिष्ठ व्यक्ति के पास जाएं। तस्मै स विद्वान, उसके लिए वो विद्वान जो पंडित हैं अर्थात अपने पास आए हुए उपसन्नाय सम्यक प्रशांत चित्ताय, जो प्रशांत चित्त मानस है उस व्यक्ति के लिए, शमान्विताय समदमादि गुण होना चाहिए। समदमादि याने शम याने अंतरिंद्रिय की नियमन शक्ति और दम याने बाह्येन्द्रिय की नियमन शक्ति इत्यादि को प्राप्त किया हुआ व्यक्ति हो, जिसके लिए परमात्मा के बारे में जरूर अवश्य वो समझाएं, उस विद्या को तत्वतः ब्रह्म विद्या को समझाएं, ऐसा श्रुति वाक्य कहता है। उसे ही इधर श्लोक रूप से लिखते हैं, परीक्ष लोकान कर्मचितान विप्रहा ब्राह्मण निर्विन्न मानसहा दुखी होकर कृतेन मोक्षो नास्तीति, कृत कर्म से मोक्ष नहीं प्राप्त हो सकता है, ऐसा समझकर तद्ज्ञानार्थम गुरुम व्रजेत, अकृत जो नित्य लोक है उसे प्राप्ति करने के लिए जो ज्ञान चाहिए उस ज्ञान के लिए गुरु के पास अवश्य जाएं। वो श्रोत्रिय होना चाहिए, ब्रह्मनिष्णातम, ब्रह्म निष्णातम ब्रह्म में डूबा हुआ व्यक्ति, और वो ब्रह्म परमात्मा वो आचार्य प्रणयेद वस्तु प्रिय ही, उसको अपने अभीष्ट उनको अभीष्ट वस्तुओं को देकर उनको संतुष्ट करा के, और बाद में आचार्य भी तस्मै प्रशांत चित्ताय शिष्याय प्रणताय च जाकर प्रणाम करें। प्रणाम करने के बाद उस शिष्य को वो बताएं रहस्य विद्या को, और उसमें विशेष रूप से दद्याद अष्टाक्षरम सत्यम ब्रह्म नारायणम परम ताम ब्रह्म विद्याम प्रवदेत इत्यर्थम श्रुतिराह ही, इस अर्थ को श्रुति स्वयं कहती है कि उसको ये अष्टाक्षर विद्या को सत्यम ब्रह्म नारायणम परम, जिसमें देवता के रूप से नारायण हो, ताम ब्रह्म विद्याम प्रवदेत, इस अर्थ को श्रुति स्वयं कहता है। गुरो शिष्यस्य विद्याया लक्षणम कालमेव च सामान्यतो विशेषाच्च भगवान शास्त्रे उक्तवान। गुरु और शिष्य विद्या ग्रहण का समय लक्षण क्या है, किस प्रकार विद्या ग्रहण करना चाहिए, उसका विशिष्ट काल क्या है, सामान्यतः कैसे करना है, विशेषतः कैसे प्राप्त करना है विद्या को, इस बाबत में प्रकाश भगवान शास्त्रे उक्तवान, शास्त्र में ये भी चीज कही गई है। त्रिषु वर्गेषु संभूतो मामेव शरणं गतः नित्य नैमित्तिक परहा मदीयाराधने रतः। त्रिषु वर्गेषु संभूतः अर्थात ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य वर्णेषु संभूतः मामेव शरणं गतः नित्य नैमित्तिक परहा, नित्य नैमित्तिक इत्यादि कर्मों का अनुष्ठान करने वाला हो, और वो भगवान मदीय आराधने रतः मेरे आराधन में सदा के लिए उत्सुक हैं, भगवान शास्त्र यानी भागवत शास्त्र में इस प्रकार कहे हैं, वो व्यक्ति तीन वर्णों में संभूत हो अर्थात ब्राह्मण हो क्षत्रिय हो वैश्य हो, मेरी शरणागति किया हुआ व्यक्ति हो और नित्य नैमित्तिक कर्मों में भी तत्पर हो, मदीय आराधने रतः आत्मीय परकीयेषु समो देशिक उच्यते, अपनी और परकीय वस्तुओं में भी समता होनी चाहिए और द्रव्यों में उतने ही संतुष्ट हो जाएं, वो देशिक कहे जाते हैं। और सब में आत्मीय परकीयेषु भक्तेषु, खुद के भक्त हों या और किसी अन्य गुरु के भक्त हों, सबसे समान प्रीति से युक्त हो। आस्तिकः धर्मशीलश्च शीलवान वैष्णवशुचि। आस्तिक होना चाहिए, धर्मशील होना चाहिए, वो उसका गुणवत्ता भी जरूर देखा जाएगा, वैष्णव हो और शुद्ध हो। गंभीरश्च चतुरोधीरः, गंभीर भी हो और चतुर चातुर्य युक्त हो, समयोचित और सही उत्तर प्रदान करने में सामर्थ्य का प्रयोग करने वाला हो। धीरहा, धैर्यशाली हो शिष्य इत्यभिधीयते। इस प्रकार जो वैष्णव हैं वही शिष्य कहे जाते हैं। अर्थात आत्मीय परकीयेषु समाहादेशिक उच्यते, वो आचार्य हैं। और आस्तिक हो, धर्मशील हो, शीलवान हो, वैष्णव हो, शुद्ध हो, गंभीर हो, चतुर हो, धीर हो, ये शिष्य का लक्षण है। नानुकूल्यम न नक्षत्रम न तीर्थादि निषेवनम। और उसके लिए नक्षत्र देखने की भी जरूरत नहीं है, तीर्थादि का निषेवन करना है गंगा स्नान करके आओ ऐसी जरूरत नहीं है। न पुनश्चरणम नित्यम जपम वा अपेक्षते ह्ययम। और उस किसी विद्या का पुनश्चरण किया हो मंत्र का, मंत्र दीक्षा करके, नित्य जप इत्यादि की अपेक्षा भी नहीं है। क्या करना चाहिए? नमस्कृत्य गुरुन दीर्घ प्रणाम स्त्रिभिरादृतः। और दीर्घ प्रणाम करके, नमस्कार करके, दंडवत प्रणाम करके, गृह्णीयात मंत्र राजानम निधि कांक्षी व निर्धनः। बस ये बहुत मुख्य है। और मंत्र राज रूपी जो अष्टाक्षर को उन आचार्य मुख से ग्रहण करें, जैसे यानी निधि कांक्षी व निर्धनः, निर्धन व्यक्ति जिस प्रकार बहुत बड़ा गुप्त धन की अपेक्षा रखेगा, उसी प्रकार आप इस गुप्त धन को, गुप्त धन के समान वो निर्धन व्यक्ति गुप्त धन को किस प्रकार आदर करेगा, वैसा आदर करके उस मंत्र को ग्रहण करो। परंपराम उपदिशेत गुरुणाम प्रथमम गुरुः। और गुरु परंपरा का भी उपदेश उसको करना चाहिए। गुरुओं के प्रथम गुरु अर्थात कमप्याद्यम गुरु मंदे कमलाग्रहमेधिनम, इस प्रकार से भगवान ही आद्य गुरु हैं, उनको भी समझें। वाचयित्वा द्वयम् सांगम प्रपत्तिम मानसीम दिशेत, बाद में द्वय मंत्र का भी सांगोपांग उसकी उसका अर्थ ग्रहण करके मानसी प्रपत्ति भी उसको करवाना है। अनुकांक्षन सदा शिष्यम गुरु गुरुरौरसपुत्रवत गुरुरौरसपुत्र। कैसे अपेक्षा, आकांक्षा तो गुरु की ऐसी होना चाहिए कि ये मेरा शिष्य मेरा प्रिय पुत्र के समान हो, औरस पुत्र के समान अर्थात खुद से उत्पन्न पुत्र को जिस प्रकार वो उपदेश करें वैसे ही शिष्य को उपदेश करें। अर्थात ये आत्म और परकीय, आत्मीय परकीय ऐसा भेद नहीं होना चाहिए। पहले सातवां श्लोक में समझाए थे आत्मीय परकीय शु समाह, खुद के पुत्र और ये परकीय पुत्र, ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए गुरु में। विद्वान समाहितो भूत्वा ग्राहयेद् उपधिं विना तदौपनिषदीं विद्यां विश्वास ज्ञानवर्धिनीं अन्यमाध्यात्मिकीं विद्यां शिष्यावस्थानुरूप्यतः तस्मै प्रशान्तचित्ताय कृपया निःस्पृहो वदेत्। विद्वान व्यक्ति अर्थात जो गुरु हैं वो समाहितो भूत्वा सावधान उसी में मंत्र राज में और द्वय मंत्र में इत्यादि में औपनिषदिक तत्वों के बाबत में भी बहुत सावधान होकर, अगर शिष्य बराबर सुनता है या नहीं उसकी समय काल इत्यादि की प्रतीक्षा करके उसको उस विद्या को ग्राहे बताए। उपधिम विना यानी किसी प्रकार की कमी नहीं रख छोड़ना चाहिए। तदा औपनिषदीं विद्यां विश्वास ज्ञानवर्धिनीं, जैसे मन में विश्वास हो कि महाविश्वास पैदा हो भगवान अवश्य रक्षा करें, ऐसे औपनिषदी विद्या को भी विश्वास ज्ञान को अभिवर्धन करने वाली जो औपनिषदी विद्या है उसको भी अभ्यास करवाएं। अन्याम आध्यात्मिकीम विद्याम शिष्यावस्थानुरूप्यतः। और शिष्य की जो अवस्था है, वय है, अवगमन करने की शक्ति है, समझने की शक्ति है इत्यादि के अनुरूप से उसको और भी आध्यात्मिक विद्या के बारे में स्पष्टता करें। तस्मै प्रशांत चित्ताय कृपया निस्पृहो वदेत। वो जब प्रशांत चित्त सुने, मन में शांति से सुने, ऐसा कृपा से स्पृहा किसी इच्छा के बिना वदेत। दत्वा तु दक्षिणाम तस्मै यथाशक्ति यथाविधि तमर्चयेत यथा कालम हितम चास्य समाचरेत। दत्वा तु दक्षिणाम तस्मै, गुरु को दक्षिणा भी देकर यथाशक्ति यथाविधि सर्व समर्चयेत यथा कालम हितम चास्य समाचरेत। और शिष्य भी अपनी तरफ से गुरु को ख्याल रखें और उनकी सेवा शुश्रूषा में सदा के लिए तत्पर हो जाएं। गुरोर वैभव आख्याति जयाख्यापि संहिता, गुरुरेव परम ब्रह्म, गुरुरेव परम धनम, गुरुरेव परा विद्या, गुरुरेव परायणम, गुरुरेव परः कामः, गुरुरेव परा गति। गुरु के वैभव के बारे में जयाख्य संहिता भी कहती है। जयाख्य संहिता, गुरुरेव परम ब्रह्म, गुरु ही परमात्मा परम ब्रह्म है, गुरु ही उत्कृष्ट धन है, गुरु ही एक परा विद्या है, उत्कृष्ट विद्या है, गुरुरेव परायणम, गुरु ही आश्रयनीय है, गुरुरेव परः कामः, गुरुरेव परागति, गुरु ही स्पृहणीय भी हैं। कामः शब्द से इधर हम लोगों को चाहने का है तो वो गुरु ही है। गुरुरेव परागति यस्मात् तदुपदेष्टा असौ तस्मात् गुरुतरो गुरुः। जिसकी वजह से परमात्मा का उपदेश ही इन्होंने करवाया, इसलिए यही स्वयं गुरु हैं, गुरुतरः गुरुः। बाकी पिताजी भी गुरु कहे जाते हैं और सामान्य शास्त्र के भी गुरु होते हैं, न्याय शास्त्र पढ़ाए, व्याकरण पढ़ाए, और ये भगवान का उपदेश दिए हैं, यही गुरुतरो गुरु। अर्चनीयश्च वंद्यश्च कीर्तनीयश्च सर्वदा, जिनकी पूजा पुरस्कार इत्यादि, उनका नाम संकीर्तन इत्यादि अवश्य सदा के लिए करना चाहिए। ध्यायेत जपन जपेन नमेत भक्त्या, भजेद अभ्यर्चयेन मुदा, उपायोपेय भावेन तमेव शरणं व्रजेत। बहुत ही उत्कृष्ट तत्व कही गई है। उनका ध्यान करें, उनकी जप करें, उनका जो उनका जो तनियन श्लोक है उसको अवश्य बोलते रहें। और भक्त्या भजेद अभ्यर्चयेन मुदा, उपाय उपाय उपेय भावेन, यही उपाय हैं, यही उपेय हैं, प्राप्तव्य भी यह, क्योंकि हम श्री वैकुंठ में गुरु को भी प्राप्त करते हैं, इसलिए गुरु ही वहां हम लोगों को प्राप्य कोटि में निक्षिप्त हैं। इसलिए उपाय उपेय भावेन तमेव शरणं व्रजेत, वही उपाय हैं, गुरु ही उपाय हैं, गुरु ही उपेय हैं। जिस प्रकार परमात्मा की बाबत में भी हमें उपाय उपेय भावेन शरणागति करनी चाहिए बताया गया है, और गुरु के लिए भी वही स्थान है। इति सर्वेषु वेदेषु शास्त्रेषु सर्वशास्त्रेषु सम्मतम एवं द्वयोपदेष्टारं भावयेत् बुद्धिमान् धिया। यही सभी वेदों में, सभी शास्त्रों में गुरु की बाबत में, शिष्य का वर्तन की बाबत में भी कहा गया है। एवं इस प्रकार द्वयोपदेष्टा, द्वय वक्ता को बुद्धिमान सदा के लिए धिया भावयेत्। शरीरम वसु विज्ञानम वासः कर्म गुणान असून गुरुवर्थम धारयेत् यस्तु स शिष्यो नेत्रस्मतः। अपने शरीर, अपने धन संपत्ति, विज्ञान, वास, कर्म, गुणन, असून, प्राणन, अर्थात अपने पास रहने वाला गुण भी उनकी सेवा करने के लिए, कर्म भी उन्हीं के लिए, वास भी उन्हीं के लिए, ज्ञान भी उन्हीं के लिए, द्रव्य भी उनके लिए ही, शरीर का धारण करना भी उनके लिए ही, प्राण का धारण करना भी उनके लिए ही, ऐसा जो समझ कर गुरुवर्तम इन चीजों को, गुरु के लिए इन चीजों को जो धारण करते हैं वही शिष्य हैं, बाकी शिष्य नहीं है। नारायणोपि विकृतिं याति गुरोः प्रच्युतस्य दुर्बुद्धेः, कमलं जलादपेतं शोषयति रविर्न तोषयति। अत्युत्कृष्ट श्लोक है। भगवान नारायण भी अपने आप को बदल लेते हैं। अगर वो व्यक्ति गुरु से प्रच्युत हो जाए और दुर्बुद्धि हो जाए, गुरु से अलग हो जाए, उनकी चिंतन धारा अलग थी, मेरी चिंतन धारा अलग है, ऐसा आजकल बहुत सारे शिष्य वर्ग आचरण में भी दिखाते हैं कि हमारे गुरु जी का सोच विचार अलग था, मेरा तो थोड़ा अलग है, ऐसा बोलने लग जाते हैं। नारायणोपि विकृति, उसे भी बहुत ही गर्व से बताते हैं, और जैसे कि वो स्वयं बहुत ही प्रबुद्ध हो गया हो, गुरु इतने प्रबुद्ध नहीं थे, उनकी बुद्धि की अपेक्षा से मेरी बुद्धि बहुत तेजी है इसलिए मैं ऐसा सोचता हूँ, ऐसा कहने वाले गुरु आजकल मिल जाते हैं। और उसकी बाबत में तो भगवान स्वयं अलग हो जाते हैं, विकृति प्राप्त करते हैं ऐसा सोचने वाले शिष्य के बाबत में, क्योंकि कमलम जलादपेतम, अगर जल से कमल बाहर आ जाए उसको सूर्य कुछ नहीं कर सकता है, शोषण कर देता है, यानी मुरझा जाती है, मुरझी जाती है और वो बिगड़ जाती है। कमलम जलादपेतम रवि ही शोषयति न पोषयति, उसको बाद में पोषण नहीं मिलता है, तोषय न तोषयति, अभी तो शोषयति, शुष्क बना देता है। यो विष्णा प्रतिमा कार्य लेह लोह भावम करोति च, यो गुरु मानुषम भावम उभौ नरक पाति नऊ, दोनों लोग नरक में जाएंगे जो विष्णु की प्रतिमा में लोह भाव को करता है। अर्थात ये तो वैसे ही आइडल है, ऐसी भावना अर्थात एक लोह अलोह बुद्धि करना है, ये तो पित्तल से निर्मित है, ये तो पंचलोह से निर्मित है, ऐसी भावना जो करता है मैंने ही बनाया, ऐसा जो बोलना है वो सब गलत है। यो गुरु मानुषम भावम उभौ नरक पाति नऊ, अभी भी आप अयोध्या में राम जी की प्रतिमा निर्माण करने वाले बताते हुए आपके दृष्टिपथ आए होंगे, जैसे वो कहते हैं कि मैंने तो नहीं, मैंने ही बनाया, मैं बनाया जो था वो अलग था, ये तो अभी दिखता अलग है, मैंने नहीं बनाया, ये तो बिल्कुल अलौकिक दिखता है, मैंने तो ये नहीं बनाया भाई, ये तो इस प्रकार तो भगवान स्वयं ही बने ही, मेरी क्या शक्ति है, ऐसा बताते हैं। और उनकी अनुभूति भी वैसे ही रही, इसलिए भगवान की प्रतिमा में लोह भाव को नहीं लाना चाहिए। जो गुरु मानुषम भावम, गुरु में मनुष्य बुद्धि भी नहीं करना है, दोनों नरक में जाएंगे ऐसा। सामान्य तो विशेषाच यस्मात् धर्मात् सनातनात् धर्मान् सनातना आचिनोत्स आचार्य तस्मै रुह्येन्न किंचन है। सामान्य धर्म विशेष धर्म को सबको आलोढ़न करके सनातन धर्मों को जो आचिनोति चयन करते हैं, उनको चयन करके अध्यापक बनकर जो शिष्य को कहते हैं तस्मै रुह्येन्न किंचन है, कभी भी उसको द्रोह आचरण नहीं करना है। इस प्रकार गुरु की महिमा और स्पष्ट रूप से और भी आगे श्लोकों में हम देखने वाले हैं गुरु की महिमा को। हम यहां तक 23 श्लोक से इस उपन्यास को प्रवचन को विराम देते हैं, आगे हम इसी प्रपन्न पारिजात के चतुर्थ पद्धति में बचा हुआ और 22 श्लोकों को हम देखेंगे। कवितार्किक सिंहाय कल्याण गुणशालिने श्रीमते वेंकटेशाय वेदांत गुरवे नमः।